Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Mart Çarşamba. Yıl 2014, ay 3, gün 78, Kasım 132. 1435 Hicri Cemaziye Evvel 18, 1430 Rumi Mart 6. Amerika'nın Irak'ı işgalinin başlangıcı 2003. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bu arada açılışımızı her zaman olduğu gibi Galeano'yla değil, durumun önemine binaen vaziyetin, dünya ve Türkiye vaziyetinin önemine binaen bu son fasıldır. Ey ömrüm nasıl geçersen geç, dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç, bu son fasıldır. Ey ömrüm nasıl geçersen geç. Münir Nurettin Selçuk bestesi. Biz Muazzez Abacı'dan çaldık. Durum bu vaziyette, tarihte bugüne de bakmıyoruz ve kıyamet senaryoları üzerine yoğunlaşıyoruz. Hemen başladık yani. Evet, Türkiye, dünyadan da Türkiye'den de kıyamet senaryoları üzerinde çalışacağız bugün. Kısa bir vaktimiz var. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor biliyorsunuz. Onun için bir saatlik özel kısa bir Açık Gazete yapıyoruz. Ondan sonraki bir saati de özel Açık Gazete yayını olarak sürdürüyoruz, sürdürmeye çalışıyoruz. Bu arada dün akşam itibariyle de gene olağanüstü yüksek sayıda, bizi şımartacak ölçüde yüksek sayıda destekçi geldi. Onun için de bütün destekçilere ve bütün program yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederek başlayalım. Ondan sonra da kıyametlerimize geçelim. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan son iklim değişikliği raporu tam bir kıyamet senaryosu halinde geçiyor. Genellikle çok sözü geçmeyen, yani çok az konuşan American Association for the Advancement of Science, yani bilimin ilerletilmesi için Amerikan Derneği diye bir kuruluş var. Genellikle politik açıklamaları hiç rastlanmaz ve dünyanın bir açıklama yapmış. Dünyanın ani, beklenmedik ve potansiyel olarak geri dönüşsüz, geri döndürülemeyecek değişiklikleri olabileceğinden bahsetmiş. Sebep? Küresel ısınma. Amerika'nın bir numaralı bilim topluluğundan böyle bir açıklama yapıldı. Bunu iletmek zorundayız. Susan Goldenberg, Guardian gazetesinden net olarak veriyor dünkü gazetesinde. Dünkü nüshasında daha doğrusu. Yani bu yayınlanmadan önce basına sızan Birleşmiş Milletler raporuna göre de, bu ayın sonunda yayınlanacak bir rapor, evet, bu. Buna göre de Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin bu birinci bölümünü yayınladılar. Üzerinde konuştuk. Şimdi ikinci bölümü yayınlanıyor. Daha beter sonuçlarla karşı karşıya kalacak galiba insanlar bu rapor yayınlandıkları zaman. Açtıkları haber kanallarında görülecek mi bu tam olarak bilmiyorum. Ama durum şu, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin bu yüzyıl sonuna kadar şiddetli çatışmalara yol açacağını, milyonlarca insanın göçe zorlanacağını, bu sebepten ötürü göç yollarına düşeceğini ve küresel ekonomiyi trilyonlarca dolar zarara uğratacağından bahsediyormuş bu rapor. Yüz milyonlarca kişi Doğu ve Güney Asya'da aç kalacak, yaşamını etkileyecek tropikal bölgelerde buğday, pirinç gibi temel tarım ürünleri de çökme olacak bekleniyor. Yerel sıcaklıklarda bir derecelik artışla bile ve endüstri öncesi döneme göre, yani 200 sene yaklaşık öncesine göre, hatta 150 diyelim, 2,5 santigratlık bir artış ekonomiyi perişan edecek deniyor. Evet. Bu Güney Asya dediğiniz bölgelerde, Doğu Asya'da olmak üzere nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu, evet, bölgeler, şehirler Hindistan, içerisinde. Hindistan, Çin, Vietnam, bu bölgelerden insanlar Laos, hayatlarını kurtarmak için diğer bölgelere doğru gidecekler. Böyle bir nüfus değişikliğinin gerçekleşeceğinden bahsediliyor. Tarih var mıydı? Bu mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinden okudum ben bu haberi ama tarih belirtmemiş, hangi zaman dilimi arasında olacağına dair öngörüyü belirtmemiş burada. Artık harekete geçmek için sadece şimdiden bahsediliyor. Yani önemi yok. Yüzyıl sonuna ya da yüzyıl ortasına neler olacağının. Sadece onlar bir röper alabilmek için, yani bir görebilmek için işaret, yol işareti gibi. Onun dışında, yani mesela ilk sözünü ettiğim AAAS, yani American Association for the Advancement of Science grubunun söylediği bilim kuruluşunun, biz bilim insanları olarak rolümüz insanlara ne yapması gerektiğini anlatmaktır. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Sorumluluğumuz bunu gerektirir profesyoneller olarak. Elimizden geldiği yeteneğimiz ölçüsünde insanların anlamasına yardımcı ederiz. Yardımcı olmaya çalışırız. İnsan kaynaklı iklim değişikliği oluyor. Ani, beklenmedik ve potansiyel olarak geri dönüşsüz değişmeler olacak. Ve şimdi alınırsa tedbir ancak biraz azaltılabilir riskler. Yoksa risklerin, eylemi geciktirmenin getireceği riskler konusunda çok, sadece zaman için senin soruna da bir cevap oradan belki bulabiliriz. Böylesine büyük felaketler olacak. Yani Antarktika ve Antarktika'da ve Kuzey Kutbu'nda ve Grönland'daki buz örtülerinin çözülmesi, Gulf Stream akımının ortadan kalkması, kopması yani, ve Amazon yağmur ormanlarının kaybolması, mercan kayalıklarının ölüp gitmesi ve kitlesel ölümler bahsediliyor. Evet. Bunun için de böylesine muazzam felaketlerin, yani canlı ölümlerinin bütünüyle zaman içinde artacak. Ancak şimdi emisyonları kesmemiz gerekir. Karbondioksit bırakamayız artık daha fazla. Bu bizim kendi riskimizdir deniyor. Bu ayın sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden liderler bir araya gelecekler. Bakalım neler olacak, göreceğiz hep beraber ama baktığınız zaman da mesela Birleşmiş Milletler iklimden sorumlu yetkilisinin söylediklerine, Cristiano Figueres'in, Pekin ve Washington arasında daha yakın işbirliğinin yürütülmesi, 2015'te bir çalışmaya varılmasından bahsediliyor. Yani önümüzdeki sene. Tabii, görünce ardından söyleyeyim. Da 2030 hedefleri için %40 karbon azaltımından bahsediliyor. 2020'de 1990'lı seviyelere göre %20 oranında azalma gibi hedefler konulmuş ama ne kadar bu konularda anlaşabilirler, ben açıkçası inanmıyorum. Aha. Evet, yani bir üçüncü bir kıyamet raporu daha var. Pazartesi günü yayınlandı. Su, dünyadaki su meselelerinin en çok üzerinde duran kişi diyebiliriz. Tek bir insandan bahsedeceksek, Maud Barlow, Kanadalı, Council of Canadians grubunun içinde yer alıyor kendisi. O da sıvı boru hattı diye bir rapor yayınladılar. Onlar, yani aşırı enerjinin Büyük Göller yöresine ve St. Lawrence Deniz Yolu'na olan büyük tehdidi diye şunu söylüyorlar. Dünyanın en kirli yakıtları Great Lakes diye bilinen, yani Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yer alan devasa su kütlelerinin hepsini bir lağıma çevirmek üzere bunun tedbiri alınmazsa diye. Yani bütün insanlık için ve canlılar için temel hayat kaynağının aşırı iklim aşırı karlarla, yani enerji şirketlerinin karları için yok edilmesi, lağıma çevrilmesi tehlikesinden bahsediliyor. Bu da üçüncü kıyamet senaryosu. En büyüğünü de zaten pazartesiden beri her gün söylemeye çalışıyoruz. O da NASA'nın Goddard Enstitüsü'nden gelen haberdi, rapordu hatırlanacağı üzere. Ulusal Çevre Sentez Merkezi'nden de desteklenen bir rapordu. O da iklim, su, tarım, enerji ve nüfusla beraber tam bir çağdaş medeniyetin, günümüz medeniyetin çöküşe gitmekte olduğunu söylüyor. Bu tamam, kıyamet sen. Bu kıyamet burada bırakalım. İtinle alakalı. Benim ufak bir iyi haberim var. Bakalım iyi olarak değerlendirecek misiniz, değerlendirmeyecek misiniz? Bu şeylerin ne kadar inandığınıza bağlı. Ve Türkiye'deki gözünüzle gördüğünüz bu değişimi, değişime ne kadar şahit olduğunuza bağlı. Tarım Bakanı Mehdi Eker konuşmuş. Demiş ki son günlerdeki yağışlarla birlikte bazı bölgelerde bu yıl içinde görülen kuraklık riski ortadan kalktı demiş. Güneydoğu, Marmara ve Trakya'da zaten bir sıkıntı yokmuş. Bunu bana yapma ya. Şimdi İç Anadolu'nun batı kısmı ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde bir miktar sıkıntı varmış. Son yağışlarla beraber bu sıkıntı izole edilmiş. Yani aylardır yağmayan yağmurlar son 5 günde yağmasıyla beraber her şey yolunda. %2,5 olduğunu zaten meteoroloji örgütlerinden haberini almıştık. İstanbul'da bir hafta neredeyse kesintisiz ama sele yol açmayacak şekilde varan yağmurların ölçümünü aldık zaten ve %2,5 civarındaydı yükseltmesi barajlardaki su seviyesi. Halbuki Google'dan aratsa evet. Bakanımız. Bakan ciddi, Google'dan yazsa bir sel diye. Bizi ciddiye almıyor. Biz de onu ciddiye İşte almayalım. Google'a yazıp arasınlar, bulsunlar. O şekilde olmaz mı? Bir daha çalmamı ister misin Münir'in? Hayır lütfen tamam. Bir ülkenin mevsimlerine ağıt diye Zadie Smith'in bir yazısını New York Review Books'ta çıkmış yazısını da çevirerek arkadaşlarımızdan eski programcı sevgili dostlarımızdan Çiğdem Dalay'ın çevirisiyle yayımladık. İsteyen internet sitesinde de bakar. Bir ülkenin mevsimlerine ağıt diye. Mevsim falan kalmamış durumda. Bunu da anlatıyorlar. Bunu internet sitemizde görebilirsiniz. Şimdi harekete geçmenin zamanı şimdi. Kıyamet senaryoları için artık daha fazla tartışacak böyle Mehdi Eker ya da diğer bakanlar gibi insanları ciddiye alamayız. Kanada'dan ben bir haber vereyim. Interpress Service'in haberi. Kanada'nın en büyük iklim değişikliği ile uğraşan bölümünün devletle ilgili kurumunun ne yaptığını biliyor musun? Ortadan kaldırıldığını düşünüyorum şu andaki söz tonlamanızdan. Doğru mu? Aşağı yukarı 1000 kişiyi işten çıkartmışlar. Kemer sıkma politikaları olarak mı yoksa gırtlak sıkma politikaları olarak mı? Kemer sıkma olarak. Resmen çıkartmışlar ve asıl hedef kimmiş? Başbakan. Çevre örgütleri. Ha. Çevreyle uğraşan bütün aktivist örgütlerinde hepsini terörist olarak kovalamaya karar vermişler. Bu da liberal medeniyet Kanada'sı. Interpress haberi. Daha fazla şey yapamayacağım. Vaktimiz yok. Evet, yani ama bu Paul Weinberg'in bu haberini de hemen Interpress Service'den servise verelim. Ama bu yıllarında insanlığın medarı iftiharı olarak nitelendirilemeyecek ülkelerinden, hükümetlerinden biri de zaten Kanada. Diğeri zaten Avustralya, Çin, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Afrika'daki bazı ama en petrol zenginleri, olabilecek en İran, korkunçlarından kim biri Kanada. Hiç Kanada şüphesiz yani. Bu arada şeyde Amerika Birleşik Devletleri de geride kalmıyor tabii ve açık mektup yazmışlar bir koalisyon, çevre örgütleri koalisyonu. Bu da Common Dreams'den aldığımız bir haber, Lauren McCauley imzalı. Diyor ki salı günü, dün yayınladıkları bir şeyde tamamen değiştirmelisin yönünü. Bu enerji kullanımı filan, yani doğal gaz, liquefied natural gas diyorlar işte ona, LNG ihracatını ve iklim değişikliğinin muazzam aciliyeti karşısında bütün fosil yakıtları yerde bırakmalısın diye açık mektup yazmışlar. Yüzlerce imzalı. Ve bir basın toplantısı da var. 350 org kurucusu, örgütün kurucularından Bill McKibben da dostumuz, mektubu yazanlardan biri. İklim değişikliğiyle başbakanın uğraşma taahhütleri yok, böyle bir şey demiş. Ne kadar samimi olduğunu yakında göreceğiz diye bastırıyorlar. Bu fracking diye, işte kaya çatlatma diye adlandırılan basınçlı suyla yapılan şeye derhal son verilmesi lazım, petrol aramalarına demişler. Fakat ben sana şimdi cevaplamanın en zor olduğu soruyu soruyorum. Hazır mısın? Vallahi bakarım Google'a, çakarım cevabı. Buyurun. Bu son okuduğumuz 3 ya da 4 kıyamet senaryosu hepsi dünyanın en ciddi kuruluşlarından geliyordu. Evet. Sorumlu kim? İklim değişikliği konusunda. İnsan türü, biyolojik olarak. Daha mı spesifik olmamı istiyorsunuz? İsim mi vermemi istiyorsunuz? Verebiliriz. Adem Bey. İşin başlangıcı Adem Bey olarak nitelendiriliyor yani. Google'a baktım, o şekilde çaktım cevabı. Bay Enerji. Bay Enerji. Evet. Ya ama böyle değil. New York Times bu raporları yayınladıktan sonra dünyanın da en saygın gazetelerinden biri sayılıyor. Bizim tarafımızdan olmasa da öyle sayılan gazetelerden biri. New York Times'da bir yazı çıkmış. Ya güzel yayınlanıyor bu raporlar filan demişler. Çoğu dinleyicimizin dediği ama gibi. Ama kim anlar bundan demiş. Halkı, aynen benim gibi. Bilim insanları asıl sorumlu. Karıştırıyorlar, kafa karıştırıyorlar. İyi öğrenemiyor daha insanlar. Daha basit anlatmak diye lazım diyorlar şu anda. Tam olarak anlamadım. Bilim insanları egolarını tatmin etmek için mi bu tip raporlar yayınlıyorlar? Biz de çenemizi yoruyoruz. Evet. Aşağı yukarı çeşitli kuruluşların hataları var. Herkesin hatası var. Bir tek medyanın yok diyorlar. Ha. Haklısın değil mi? Kesinlikle canım. Haklılar değil mi? Bence evet. De öyle. Yani sadece fosil yakıt endüstricilerin ve şeyin hatası olabilir mi diye sormuşlar bilim insanlarının. Nerede çıkmıştı bu yazı? Hı? New York Times mi demiştiniz? Evet ama yazı New York Times'ı eleştiren Fairness and Accuracy in Reporting diye, yani medyanın adil, hakkaniyetli ve doğru, gerçeklere doğru yayın yapmasını sağlamaktan sorumlu bir kuruluştan Julie Holler'ın yazısı. Böyle bir kuruluş mu varmış? Tabii, Fair adı. O çok ilginç. Denetliyor tabii. Denetlemeye çalışıyor. Onlar demişler ne oluyoruz yani, iklim değişikliği. Ama tabii şeyi de hatırlayacaksın. Telefon kullanmıyorlar galiba. New York Times'ın iklim değişikliğiyle ilgili departmanını tamamen boşalttı, kapattığını da hatırlayacaksın. Orada da işte gırtlak sıkma yani politikaları yeniden ötürü yaptılarında. Evet, yani modern medeniyetin batması durumu böyle geliyor. Peki. Durum bu. Durum bu. Kafamızı biraz kuzeye doğru, oturduğumuz yerden, tophaneden biraz kuzeye doğru çevirdiğimiz zaman ise hemen Galata Kulesi'nin oralara bakıyorum ben şimdi. İşte yok, henüz Venedik ve Ceneviz referandumlarına gitmeyin. Daha tehlikeli bir durum var. O biraz daha kuzeyde. Kırım'da. Dünya mı savaşın eşiğinde? Kırım mı savaşın eşiğinde? Şimdi nasıl vermek lazım bu haberi? Ben anlamadım. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği son gelişmelerde çeşitli yaptırımlar uygulayacağını söylüyorlar. Hem Kırım yönetimine hem de aynı şekilde Rusya'ya. Ama durumda şu ki artık seremonik bir şekilde de Kırım'ın Rusya'ya katılmış olduğu gibi bir durumda söz konusuymuş. Gelen haberler evet. Bu şekilde. Dün günün ikinci kıyamete doğru giden haberi de bu. Evet, bir yani soğuk savaştan bu yana ilk defa ciddi bir şey var, kavga. Ve kıyamet ihtimali oradan da beliriyor. Savaş çıkabilir yani. Sabah saatlerinde BBC Türkçe'nin haberine bakıyoruz. Sabah saatlerinde Kırım'ın Rusya'ya ilhakı için hazırlanan tasarıyı acil bir şekilde parlamentoya göndermiş. Kim? Vladimir Vladimirovich Putin. O ciddi bir insan. Öğleden sonra da Kremlin'de yaptığı açıklamada Kırım'ın insanların gönüllüklerinin derinliklerinde hep Rusya'nın bir parçası olduğunu söylemiş. Vay. Gönlünde Kırım yatıyormuş Rusların yani. Kırım Tatarları şey değil yani, mevzu bahis değil. Değil. Büyük, zaten büyük, burada büyük fotoğraf da var. Gibi. BBC Türkçe'de parlamento mudur nedir o? İnsanlar bakıyorlar ama Putin'i seyrediyorlar, Kırımlılar. Onu seviyorlar. Arkadaki şey bazilikası, Rusya Kızıl Meydan'daki bazilika var ya, ismini evet. Hatırlayamadım şimdi, o bazilikadan bahsediyorsunuz. Ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğine geçeriz ama insanlar da ölmeye başlamış. En mühim olan konu bu galiba. Evet, ama ondan önce bir soru sorayım izin verirsen. Buyurunuz. Peki Kırım hep Rusya'nın parçası olduysa neden bugüne kadar Ukrayna'nın bir parçasıydı? Tarihi bir adaletsizlikmiş. Ya da neden şimdi hatırlandı son iki ay içerisinde? Bu da ikinci soru olabilir. Kırım halkı açık ve ikna edici bir şekilde iradesini açıkladı. Rusya ile birlikte olmak istiyorlar demiş. Yazayım mı Google'a? Vladimir. Yaz. Durum bu ama yani ama daha gerçekten. Ölüm var. Evet, ölüm var. Endişelenecek durum da bu galiba. Çatışma yaşanmış. Zaten Ukrayna askerlerinin içerisinde bulunduğu askeri üsler ve limanlar, Kırım'daki limanlardan bahsediyorum ve üslerden, Rus askerleri tarafından kuşatma altındaydı. Gelen son görüntülerde mesela The Guardian'da yayınlanan bir video vardı. Duvarların üzerinde birbirleriyle sopayla kavga ediyordu Rus ve Ukrayna askerleri. Sınırların içerisine girip girmeme konusunda böyle bir kavgalar yaşanıyordu. Dün bu kavgalardan biri galiba bir subayın ölümüyle sonuçlanmış. Evet. Simferopol'da. Simferopol'de. Nasıl yazmış? Simferopol'de, evet dediğiniz gibi, üste bulunan tüm askerlerin gözaltına alındığı da belirlenmiş. Rus askerleri basmış. Peki ama orada görev yapan bir subay öldürülmüş, bir asker de yaralanmış ve kimliği bilinmeyen tam teçhizatlı, yani kamuflaj giysileriyle falan, işte üniformalı, otomatik silahlarıyla ve yüzleri de kapalı, maskeli güçler tarafından düzenlenmiş. Kimler tarafından yapıldığı bilmiyor. Evet, adamlar profesyonel. Türkiye'deki pet şişelerle kasklarındaki numaraları kapatmak gibi dertleri yok. Peki şeyi anlamadım. Kimliklerine, pet o askerlerin kimliklerine, silahlarına ve paralarına da el koymuşlar. Acil toplantı yapılmış Ukrayna'da geçici başbakan Arseniy Yatsenyuk. Çatışma siyasi aşamadan askeri aşamaya geçiyor. Rus askerleri Ukrayna askerlerine ateş açmaya başladı ve bu bir savaş suçu demiş. Yani uluslararası bir suça, kıyamet habercisi olarak geliyor. Benim anlamadığım bir başka şey var. Batılı güçler de G7, G8 de o Rusya'nın iddiasıyla ama şimdi G7'ye indi tekrar. Evet. G8 eksi bir oldu. Çünkü boş bir yer kaldı. Acaba olmaz mı? Bir de Avrupa Birliği ülkelerine acil toplantı çağrısı yapılmış. Ne zaman? Geçtiğimiz haftalar değil miydi? Hayır. Toplantı çağrısı dün yapılmış. Ama toplantı ne zaman yapılacak? Acil deyince hemen o an toplanıyorsun. Geçtiğimiz hafta toplanmışlardı ama. Bu yeni acil toplantı çağrısı. Ama gelecek hafta toplanacaklarmış. Tabii evler Brüksel'de böyle. Acil durum. Şey değil mi? Biz kıyamet diye bahsediyoruz. Onlar ya benim yarın benim komşuyla randevum vardı. Çocuğun okulun taksidini ödemek için bankaya gitmem lazım gibi şeylerle ilgileniyorlardır muhtemelen bürokratlar. Olur mu ya? Kültür merkezi. Konsere gidecekler. Bale filan. Medeniyetin daha incelmiş rafine özelliklerini. Hemen yanı başlarında ise böyle Rusya'da Kızıl Meydan'da Putin "Zafer Rusya'nındır" diye bağırıyor. Kalabalıkta Putin diye bağırarak cevaplıyor. Takım maskeli adamlar gidip basıyorlar, adam öldürüyorlar filan. O faşistler ortalıkta naralanarak koşuşturuyorlar. Roma'nın son günleri biliyor musun? Pompei ile ilgili de böyle şeyler vardır, efsaneler. Yani bilmiyorum ama yazarım Google'a, çakarım bir açıklama. Sorun değil. Tamam, onları yapacağım şimdi birazdan. İşte böyle, yani bir kıyamet haberciliği de oradan yapıyoruz ve şimdi zaten artık Google'a doğru yelken açacağız. Evet, durumu gerçekten yaklaşık Türkiye'de iki haftadır içerisinde. Var, evet. İki haftadır, iki aydır daha doğrusu Ukrayna'da büyük bir tansiyon yükselmesi vardı. En yüksek noktalarında şu anda, ne olacağı belli değil. Amerika Birleşik Devletleri de Ukrayna'ya yaptırım uyarısında bulunmaya devam ediyormuş. Bunun sonuçlarının olacağı tehdidinde bulunmuş. Rusya da aynı şekilde tehditle cevap veriyor. Rusya da aynı şekilde bunun sonuçlarını göze alın diye konuşuyor. Rusya Çin'e ve Hindistan'a, Putin Çin'e ve Hindistan'a teşekkür etti. Müttefikler de yavaş yavaş birleşti. Şangay beşlisi ve evet. Altılısı olarak mı? Türkiye'de aradan böyle kafasını çıkarıp, daha doğrusu Türkiye dışişleri de aradan kafasını çıkarıp Kırım'daki Türkler deyip oradaki olayların tanımayacağını, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yanında saf tutacağından bahsetmiş. Bir de ambulans helikopterle seçim çalışması yapan bakanlar var. Türkiye'de bir seçim meşgullük vaziyeti de var. Meşguliyet var. Ama asıl biz Şimdi başka kıyamet senaryolarını tapelere geçeceğiz. Yeni kayıtlar var. Dört bir tarafta internet kıyamet gibi kayıtla kaynıyor. Yani o bu küçük kıyamet oluyor herhalde Türkiye'de olduğu zaman. Türkiye her zaman büyük oynayan bir ülke. Büyük siyasetçiler, başbakan başta olmak üzere hepsi büyük seviyorlar ama şimdilik küçük kıyamet kopuyor. Yeni kayıtlar var. Zarrab'tan Bağış'a makam odasında ayakkabı kutusu var. Patlayacak haberler. Ayrıca eski bakan tabii. Bağış'ın başka dini ayetleri üzerinde dinle dalga geçen konuşmaları, evet, ona olduğu söylenen. Söylenen şeyler, evet, var. Başçalan hesabından gene Hristiyanları mı öldürecek, Müslümanları mı bilmiyorum şeklinde bir kayıtla savaş suçu olabilecek ses kayıtları da çıktı. Türk Hava Yolları ile ilgili gönderilen silahların durumu var. El Kadı ile ilgili bir durum var. Ondan sonra bir açıklama var. İlker Başbuğ'un tutuklanması dahil talimatını başbakanın bizzat verdiği operasyon bilgilerini, bütün bu KCK tutuklamalarını hakim mahkemeler yerine başbakanın konuştuğuna dair çok önemli iddialar var ve en önemlilerinden biri medyayı tamamen kontrol altına alma yolunda şeyler var. Başbakanın, evet, tapeleri var. Ve başbakan da Çanakkale'de seçmenlerine seslenmiş. Çanakkale'de İstanbul'da yapılacak olan 3. köprüden bahsetmiş. Bir de çıkıp utanmadan burada yolsuzluk yapıldı diyorlar. Böyle yolsuzluğa can kurban. 3. köprüyü yapan şirket 7,5 yıl işletecek, sonra devlete devredecek demiş seçmenlerine. Çanakkale'de İstanbul'dan bahsetmiş. Aynı zamanda Urfa'da şey biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsun. Urfa'da 3. köprüyle alakalı yerel seçimlerde bir poster açılmıştı. O da çok etkileyiciydi. Görmedim. Konuşuruz ama bir yurtta da kalamamış bir çocuk. Yurttan kaçmak zorunda kalmış. Bir sebep nedir? Okuduğu yurttan. İsmi sebep. 2002 doğumlu bir çocuk. Soyadı Aldemir. Aldemir. Adı Recep Tayyip. Okulda barınamamış, kaçmak zorunda kalmış. Ciddi söylüyorum, çok büyük bir, evet, dram. Trajedi demeye dilim varmıyor ama 2002 doğumlu bir çocuğun, 12 yaşında bir çocuğun isminden dolayı kaldığı yurttan kaçmak zorunda kalması iyi bir şey değil. Bir kıyamet alameti daha ama az sonra. Açık Gazete. Nedir bu edalar, bu iş ve bu naz gider bir gün, bu güzellik sana da kalmaz. Edalar bu iş ve bu naz, vallahi kız bu güzelliği sana da kalmaz. Yalgızam yalgız, bu gozellik senede gelmez. Azeri türküsü, ne bu iş ve ne bu naz diyor. Biz de Azerilerden gidelim. O zaman Zarrab'dan Bağış'a makam odasında ayakkabı kutusu diye yeni bir tape. Eski Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, 17 Aralık'ta başlayan operasyonun ardından istifa etmek zorunda kalmıştı Egemen Bağış. Bir süre tutuklu kalan iş adamı Rıza Zarrab'la arasında geçtiği öne sürülen bir yeni ses kaydının bir diğer muhatabı olmuş kendisi. Evet, yani bu kayıttaki iddiaya göre Zarrab Avrupa Birliği Bakanlığı'nın İstanbul Ortaköy'deki ofisinde saat 16 için Bağış'tan randevu almış. Sonra da adamlarını arayarak $500,000 hazırlamalarını istemiş. Neyin içine koyuyorlar? Tabii ki ayakkabı kutusuna. Bu bir klasik artık. Evet. Bir Türkiye klasiği. Yani evde değil, ayakkabı kutuları sadece. Ortaköy'e getirin diyor. Sonra fakat iyi bir ayakkabı kutusu bulunamamış anlaşılan. Bayağı bir tehlikeli bir durum yaşanmış. Çok kötü olurdu, düşünsene de. Ya makam odasının ortasında patlayabilirdi. Löbürt diye yere düşüyor, böyle saçılıyor. Evet, aynen öyle konuşulmuş. Bir diğer korku filmi de, eğer bu görüşmelerdeki iddia edilen şeyler doğruysa, yani euro, dolar yerine euro konulmuş olması korkusu, onu biliyor musunuz? Evet ya, ben de onu dinledim ve perişan oldum ya. İlk başlarda ben de korktum böyle, acaba euro mu koydu dolar yerine diye, bu iddialara göre. Cumhuriyet Gazetesi'nde var, Sözcü Gazetesi'nde var ve Oda TV'de, Oda TV'de haberleştirilmiş bu ses kaydında. Bazı konuşmalar özetle şöyle, mesela Sayın Bakanım bugün müsait bir saatinizde bir uğrayıp bir çayınızı içmek isterim diyor. Evet. Reza. Egemen Bağış da şu şekilde cevap veriyor. Olur canım, Zafer abi de söyledi zaten. Ben saat 4'ten 6'ya kadar oralardayım. Sen bana haber ver sadece diyor. Tamam, 4'te ben gelmeden bir saat önce haber veririm diyor. Tamam, ondan sonra kapanıyor ve ikinci görüşmeye giriyor. Ama bu sefer Rıza Zarrab ve yardımcısı Abdullah Habbani ile arasında geçen bir konuşma bu. Ne diyor Habbani? Habbani diyor ki, iyi sen bilirsin, Ahmet'e de yaparsa o ayrı bir şey diyor. Yapmam yok, Ahmet'e yapmam ben diyor Rıza Zarrab. Evet. Abdullah $500,000 hazırlat, tamam mı? Pazartesi değil mi diyor, soruyor. Yok, o ayrı diyor Rıza. O aktifle alakalı var ya, 4'te götüreceğim, tamam mı? Bir ayakkabı al, koy içine, hediye paketi yaptır. Habbani onaylıyor, tamam abi diyor. Onu bir acil hazırlattır. Bak, burada da acil bir durum olduğu anlaşılıyor. Saat 3'te falan yollatırsın bana, 4 gibi hatta. Sağlam kim var, Ortaköy'e yollatsan yeter diyor. Halil getirir zaten diyor Abdullah Habbani. Kurye getirir yani diyor. Halil diye bahsettik işte, kurye. Bu tapelerdeki iddiaları tabii anlatıyoruz. Bunlar doğru olmayabilir. Ondan sonra görüşme giderek bir şey, korku filmi tadında devam ediyor. Ne zaman yollayacaksın diyor. 4'te adamın yanına gideceğim. Hapande diyor ki abi dur hemen bakayım nerede diye soruyor. Başka sabriyle yolla, başkasıyla yolla diyor. Eza Zerrab olduğu iddia edilen ses, evet. Sinirleniyor biraz. Hapande de biraz alttan alıyor onu. Tamam abi hemen ilgileniyorum diyor. Bir bak oldu. Çantada falan olmasın değil mi diye soruyor. Hayır hayır, düzgün bir ayakkabı kutusunun içinde ve pakette olsun diyor. Evet. Bu dördüncü görüşmeye geçiliyor. T24'ten aktarıyoruz bu iddiaları. Bir şey söyleyeceğim diyor. Bunu dolar yolladın değil mi? Asıl korku burada, tam bu noktada. Ses tonunuza işte. Biraz hafif korku efekti yapabilir miyiz? Bunu dolar yolladın değil mi? Euro değil. Dolar. Aman ha, yanlış yok. Yok yok yok abi, yani dolar abi, daha TL göndersem ben euro gönderir miyim? Orada ağır geldi, içim gitti biliyor musun? Dedim ulan bu yanlış yolladı, ayvayı yedik, ben de söylemedim buna. Yok abi yok, yani niye yani yok. Burada artık böyle bir rahatlama seziliyor tabii, dram bitmiş. Seste de var o. Avro şeyi. Mübarek onu öyle bir kaba koymuşsun ki az daha şeyin ortasında düşecek yere serilecekti diyor. Hapanede şu şekilde, abi ben çocuklara gidin şey bulun gelin dedim, onu bulmuş gelmişler. Ya şeyin makamın ortasında yere düşüp patlayacaktı vallahi diyor. Hapanede vallahi ben de farkındayım onu ama hatta Halil'e dedim giderken değiştirebilirsen. Değiştirmedi, hatta söyledim, dedim bunu lütfen kendiniz taşıyın, düşer patlar matlar, bakana söylüyor yani. Ses yani Zarrab'a ait olduğu iddia edilen ses, bakana ait olduğu iddia edilen kişiye ses bakan oldu. Evet. Siz kendiniz taşıyın, düşer patlar matlar diyor. Evet. Şimdi, sadece ses de yokmuş galiba, videoları da varmış. Video evet. Görüntüleri de var olduğundan bahsediliyor. Onlar da internete düşmüşler. Onları da gördüm. İnternet kıyamet halinde zaten. Vallahi internet kıyamet halinde ama mesela T24'e bakıyorsunuz, Hürriyet gazetesinin internet sitesine bakıyorsunuz, Radikal'e bakıyorsunuz. Herhangi bir şey yok bu haberle alakalı. T24'te var, özür dilerim. Son çıkanlarla alakalı yok. Cumhuriyet'te mesela var. Onu görebilmek mümkün. Evet. Bu videonun çıktığı da Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Fotoğraflar da varmış. Daha önce de gösterilen fotoğraflardı bu, yanlış hatırlamıyorsam, ama insanlar merak ediyordu bu fotoğraflar neydi, neyi açıklıyorlar, anlamı nedir diye. Anlamı da buymuş. Evet, oradan şeye geçelim. Ya da böyle oldu iddia ediliyor. Bir ikinci, bunu çok kısıtlı vermiş Cumhuriyet Gazetesi de. Egemen Bağış, baş çalan hesabının internetten yayınladığı son ses kaydında eski Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış bayağı dini duygularla dalga geçtiği iddia ediliyor bu kayıtlarda. Yani inanılması güçtü hakikaten. Ama kiminle konuşuyor? Kiminle konuşuyor? Metehan Demir'le. Hürriyet gazetesi yazarı. Bir gazeteci öyle, evet. İkisi böyle acayip şakalaşıyorlar. Surelerin adlarıyla filan dalga geçiyorlar. Yani olay da şu, her cuma günü gönderdiği bir takım tweetler oluyormuş. Egemen Bağış'ın, ben kendisini takip etmediğim için bilmiyorum. Böyle tweetler yolluyormuş, Sureli anlamlı. Her cuma sabahı Twitter'dan ayet paylaştığını, evet, söylüyor. Ve çok beğendiğini, çok başarılı bulduğunu söylüyor bu gazeteci. İddiaya göre de Metehan Demir'e ait olduğu söylenen ses. Evet, bu ses de sabah kalkıp duayla uyandığından bahsediyormuş ses kaydı içerisinde. Ve ardından da böyle çok samimi, sıcak, ama bir yandan baktığınız zaman bunu başka birisi dese tamamen ateş toplarının üzerine girebileceği durumlarda yaşanabilecek seslerdi. Gerçekleşmiş diyaloglar, montaj diyor tabii ki kendisi yaptı son açıklamasında Twitter'dan, ama bakara makara denilen bir kısmı var. O kısmı nasıl montaj yaptıklarını anlayamadım açıkçası. Ya da montaj yapılsa bile gayet profesyonel bir montaj olacak. Mesela şey olarak düşünün. Bu kişinin, bu eski bakanın bu zamana kadar gönderdikleri tweetlere bakacaklar. Her cuma bunun olduklarını çıkaracaklar. Bu çıkardıkları tweetteki duruma göre de teker teker cümlelerini seçecekler. Sonra gayet profesyonel bir şekilde bunları monte edecekler. Böyle insanüstü bir çaba gerektirecek bu montajların ortaya çıkmasında da diye düşünüyorum. Sorsunlar. İşte o kadar kolay değil. Başından beri benim söylediğim şey bu. Sorsunlar ama sorulmuyor yani. Gazeteciye sorsunlar. Gazeteciye sorsunlar. Metehan gazeteci değil mi? Metehan Demir de Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden biri olsa gerek. Evet, bakanla evet. Samimi bir ilişkisi olduğunu. En azından montajcılar onu bakanla samimi bir ilişki içinde göstermişler. Metehan Demir Twitter'dan bir açıklama yapmış. Açıklamasında şunu söylemiş: yoksa gerçeği bilmeyerek bir takım kimselere karşı fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat suresi 6 diye geçmiş. Yani bir ayetli açıklama daha gelmiş bu iddialara karşı. O şey diye başlıyor da: ey iman edenler, herhangi bir fasık size bir haber getirirse önce tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa böyle şeylerle karşılaşırsınız. Bu montajı yapanların çok olağanüstü ustalığı bir de şuradan görülüyor. Metehan Demir'e ait olduğu iddia edilen sesin çok iyi Arapça konuşma. Çok iyi mi? Bildiğiniz taklidi. Alman aksanıyla Arapça konuşuluyor. Yok yok, bazen de gayet şeddeli Arapça'da aksan taklitleri var. Yani sen beğenmemiş olabilirsin. Ben beğendim. Ya ben Google'a yazıp baktığım zaman bu tip şeyler çıkıyor. Peki o ayetleri Google'dan arayıp buluyorum demiş. Egemen Bağış'a ait olduğu iddia. Egemen Bağış da buna montaj demiş. Diğer oradan beğen bir tane salla gitsin diyormuş. O Metehan Demir'e ait olduğu iddia edilen ses de gülerek çarpılacaksın diye karşılık vermiş. Ama bu çok büyük bir infial yaratabilir. Eğer bunlar doğruysa, yani Roma'nın son günlerini yaşayan eski Roma İmparatorluğu ahalisi gibi barbarların istilası da yakındır diye düşünmemek elde değil yani. Çünkü gerçekten artık herhangi bir etik ve ilkesel kayıt kalmamış insanların üzerinde olduğu anlaşılıyor. Evet. Muazzam bir problem var. Ya yani ben şey hatırlıyorum mesela, geçtiğimiz sene Nisan aylarında gene Egemen Bağış, Fazıl Say'ın kamuya açık bir alanda yaptığı açıklamaları nedeniyle onu eleştiriyordu. Biz Sayın Fazıl Say'ın ne de herhangi bir başka vatandaşımızın söyledikleriyle ya da düşündükleriyle yargılamasından mutlu olamayız. Ama keşke Sayın Say da insanların kutsalını önemseyip onları saygıyla yaklaşmış olsaydı, bu dava süreci hiç başlamamış olsaydı gibisinden böyle temennilerde bulunuyordu. Ben oradan hatırlıyorum Egemen Bağış'ı. Herkes birbirinin kutsalına saygı göstermeyi öğrensin demişti. Şimdi devam edelim aslında gazetecilerle ilgili. Yani inanılmaz miktarda yeni kayıt var elimizde. Bir kere hemen şu şeyi yapalım. Erdoğan'ın 17 Aralık görüşme trafiği var. Zaman Gazetesi'nde var bu. 17 Aralık 2013 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kızı Sümeyye ve oğlu Bilal arasında yapıldığı iddia edilen cep telefonu görüşme kayıt ve sinyal HTS kayıtları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan tarafından ortaya çıkarılmış, öyle belirtiliyor. Orhan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı soru önergesi sunmuş. Orhan da öyle bir soru önergesi sormuş ki en ince detayına kadar girmiş o gün kimlerin neler yapıp nerelerde olduğunu, kaç dakika içerisinde evet, konuştuğunu. 17 Aralık sabahı yoğun telefon görüşmesi, talimat üzerine Sümeyye şu sefer sayılı THY uçağı ile yanındaki kadın koruma polisiyle sabah 9'da İstanbul'a uçuyor. Bilal'e paraların sıfırlanması için aktarılacakları adreslerin listesini iletiyor. Sümeyye ile birlikte eski bakanlardan Koray Aydın da. Bu da adı önemli bir yolsuzluk suçlamasıyla bağlantılı geçmişti. Milliyetçi Hareket Partili eski bakan. Evet. Koray Aydın. O da aynı uçakta seyahat etmiş. HTS kayıtlarına göre, yani kayıt ve sinyal kayıtlarına göre, Erdoğan oğlu Bilal ve kızı Sümeyye ile iki ayrı telefon konuşması yapmış. Bilal de kardeşi Sümeyye ile görüşmesini babasıyla yaptığı numaranın dışında başka bir hatla gerçekleştirmiş. Kodlu, çok uzun gidiyor ama Umut Orhan'ın yanıt beklediği sorular şöyle: Erdoğan'ın kızı, Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye, 17-12-2013 tarihinde Ankara'da ikametlerinin bulunduğu Subayevleri semtinden saat 8.01.04'te kendisine ait cep telefonuyla Bilal Erdoğan cep telefonunu arayıp 14 saniyelik bir görüşme yaptı mı? Sonra Bilal babasını arayıp 160 saniye görüştü mü? Ve o sırada koruma polisi T.Acar'ı aradı mı? Aynı gün kızı Sümeyye'ye İstanbul'a acilen gitmesi talimatı verdi mi? Sonra Sümeyye koruma polisiyle uçuyor. Koray Aydın aynı uçakta, Erdoğan kızını arıyor. Konya'daki makam aracında telefon görüşmesinin fotoğrafı varmış. Konya'dayken oğlu Bilal'le yaptı ve basına da yansıyan Vagus TV bilmem ne görüntüdeki telefon konuşmasının içeriği nedir diye soruyor. Sonra da HTS kayıtlarının silinmesi talimatı verilip verilmediği diye. Eğer bütün bunlar da doğruysa, yani 5 yıl saklanması gereken bu kayıtlarda, neden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TİB bu kayıtları acilen silinmesini istemişler? Neden diye soruyor. Ve yasaya açık aykırılık olduğu için de Türkiye'deki 3 GSM şirketinin de buna direndiği, bu nedenle Abdullah Tivnikli'nin iş adamı devreye girerek GSM şirketlerini ikna etmeye çalıştığı doğru mudur diye bir soru. Önemli. Mecliste ne zaman bu fezlekeler görüşülüyor ayrıca? Yarın mı? Güzel soru. Bir Google'a çakayım. Kıyamet yakın mı? Yaparım, bunu da geçiyorum şimdi. Evet. Bir başka kayıtta medyaya müdahalesi başbakanın. Bu da çok hayati önem taşıyor. Evet, medyaya müdahalesi de şu şekilde önem taşıyor. Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen bir ses daha var karşımızda. Bu sefer yazar Hidayet Şefkatli Tuksal ile Mehmet Altan'ın yazılarından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor Star Gazetesi'nin yaptığı şeydi, telefonda. Evet. Birincisinde Mehmet Altan'a güle güle, gereğini yapın ya diyor. Genel yayın yönetmeni Mustafa Karalioğlu'na böyle dediği iddia ediliyor. Köşe yazarı Mehmet Altan ve baş yazar aslında Star Gazetesi'nin, gazetede Star memnun değil yazılarından ve genel yayın yönetmeni Karalioğlu'nu açıp konuşuyorlar. Bugün yine şeyin yazısı var, Mehmet'in. Bu adam aslında önünü arkasını bilmeden sadece belli bir yerini kapıp şey yapıyor diye başlıyor yazı. Sonra anlatıyor. Yani bu adam böyle bir sezonlar peşinde koşturuyorsa hadi güle güle, o sezonu yakalayacağı bir yere gitsin ya demiş. Karalioğlu'na ait olduğu iddia edilen ses de, yani bir yazarın tutarlı olması lazım, kendi içerisinde bütün detayları görerek yazması lazım şüphesiz, özellikle baş yazarlar demiş. Yani Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses de burada, yani menfaat şeyi içerisinde, yani düşüncesi içinde fikrini değerlendiriyorsa, yani bunun buralarda yer almaması lazım diyor. Yapın diyor, ondan sonra da gereği neyse onu da yapın, yani bu kadar uzatılmaya gerek yok diyor. Star'daki köşesi kapatılıyor, Mehmet Altan da gidiyor. Bu böyle. Sonra gene aynı gazete, bu sefer köşe yazarı, ilahiyatçı ve insan hakları aktivisti Hidayet Şefkatli Tuksal var. Orada da başbakan gene, arkadaş Hidayet Şefkatli Tuksal'ı neden hala Star'da tutuyorsunuz diye bir soru başbakana ait olduğu iddia ediliyor. Mustafa, bu geçen seninle konuştuğum kadın vardı ya. Evet efendim diyor Karalioğlu'na ait olduğu iddia edilen seste. Arkadaş ya, bunları siz niye hala burada şey yapıyorsunuz? Haklısınız efendim. Doğru. Evet. Ne ya, hem bana haklısın diyorsun hem burada tutuyorsun. Karalioğlu'nu aktarmak daha kolay. Ben onu alayım tekrar kaldığım yerden. Çünkü bulabildiğim haberi. Karalioğlu da şey diyor. Uygun bir şekilde. Yanlış oldu, haklısınız diyor. Yanlış oldu o şey diye de bir özür var. Evet. O ses. Evet, o da o kısmı şey yaptım. Yani nasıl ihmal oldu ya, siz bu gazeteye bakmıyorsunuz arkadaş ya, bu yazıları gözden geçirmiyorsunuz ya diyor. Karalioğlu da diyor ki çok özür dilerim hem kendisinden hem dinleyicilerimizden. Hayır, bakılıyor da efendim, bazen şeyler oluyor diyor ama şeyler. Ama yani sizin, affedersin, yani siz burada işin editoryal yönüne bakan kim bunları edit ediyor? İsmer Doğan olan şey oluyor. Bakılıyor efendim, tepeden tırnağa bakılıyor fakat bazen. Nasıl bakılıyor ya? Yani yazarların bir şeyi oluyor, bir kaprisi oluyor, idare etmek gerekiyor. Şuna bak ya, bana onun hakaret etme hakkı mı var ya? Kim o ya? İlgileneceğiz efendim gündemimizde. Halk sillesini atmaya kendisine vekaleti kim vermiş? Hakkın damgasını atma yetkisi onda mı? Ona mı verilmiş bu? Yanlış oldu efendim. İlgileneceğiz bu konu işte. İlgileneceğiz onunla. Hadi bunun ilk değil canım diye bitiyor Tape. Her zaman yaptığı iş bu. Televizyonlarda aynı şeyi yapıyor. Buralarda yapıyor. Evet efendim diyor. Ve ardından da bitiyor konuşma. Böylece hidayetçi ama Şefkatli Tuksal da oradan Star Gazetesi'ndeki köşesi başbakanla genel yayın yönetmeni arasındaki bu konuşmadan yaklaşık 3 hafta sonra kapanıyor. Dün internet ortamına düşmesinden sonra gazeteden kendi isteğiyle ayrıldığını kamuoyuna duyuruyor Hidayet Şefkatli Tuksal'da. Dün iki Tape'den daha bahsediliyordu internet üzerinde ama benim en tüylerimi ürperten, bunlardan birincisi El Kadı ile alakalı, Türkiye'nin dış politikası ile alakalı olduğu söylenen bir ses kaydıydı. Diğeri ise Nijerya ile alakalı, daha önce hiç akla gelmemiş, daha önce mevzu bahis edilmemiş bir konuyla alakalıydı. Onları gördünüz mü? Gördüm. Bir yandan Destek Projesi özel yayınını izlerken bir kulağımda bu Tapelerde, bir gözüm radyoda, bir gözüm buradaydı. Onun için böyle şaşırıyorum. Evet, az vaktimiz kaldı. Onları da hemen özetle aktaralım. Başçalan hesabından yayınlanan son ses kaydında ise iddialara göre Mısır'da darbeden sonra askeri müdahaleye destek veren Suudi Arabistan'ı eleştiren Başbakan Erdoğan'ın Yasin El Kadı ile görüşerek bu politikasından vazgeçtiği iddia ediliyormuş. Böyle bir durum vardı. Darbeden sonra Suudi Arabistan doğrudan Sisi yönetiminin yanında yer almıştı. Başbakan Erdoğan da ilk başlarda bir Suudi Arabistan'a çatmıştı ama ondan sonra Mareşal oldu sonradan. Evet. Sisi. Ondan sonra hafif bir ivme değiştirmişti bu politika. Bununla alakalı olarak bir takım konuşmalar var. Bilal Erdoğan'la da konuşuluyor ayrıca olarak. Bilal Erdoğan olduğu iddia edilen kişilerle konuşuluyor aracı olarak. Ses kaydında ayrıca Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Suudi Arabistan aleyhine atılan tweetler nedeniyle kızdığı da görülüyormuş. Düşman içimizdeymiş diyor. Evet. Ağır konuşmuş. Çok ağır konuşmuş. Zaten Erdoğan oğlundan bu tweetleri hemen silmesini istemiş. Üzücü, üzücü. Ama en tüyler ürpertici bu iddia ise yine Twitter'dan Başçalan hesabından gelmiş. Bu 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasında yayınlanan birçok ses kaydından sonuncusu da bu. İddiaya göre iddiaya konu olan ses kayıtlarına göre Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank olduğu iddia edilen kişi, Türk Hava Yolları Özel Kalem Müdürü olarak olduğu iddia edilen Mehmet Karakaş ile kısa bir görüşme gerçekleşiyor. Ama o kısa görüşmede hiç akla hayale gelmeyecek bir konudan bahsediliyormuş. Türk Hava Yolları aracılığıyla sevkiyatı yapılması istenen malzemeleri soruluyormuş. Türk Hava Yolları Özel Kalem Müdürü Mehmet Karakaş ise bu malzemeler Hristiyan mı öldürüyor, Müslümanları mı öldürüyor diye soruyormuş Varank'a. Bu da tarihin en ağır cümlelerinden biri olarak kayıtlara geçecek ya herhalde. Geçtiğimiz gün değil, ondan önceki gün. Nijerya'nın kuzeybatısında Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda bir seferde 100 kişi hayatını kaybetti, çoğu sivil. Böyle kadın olayların ve çocuklar, evet böyle olayların gerçekleştiği bir yer Nijerya. Evet. Ve burada bir günde Boko Haram diye de çok kuvvetli bir şey var. Evet, iç savaş olarak nitelendirmeyen bir çatışma var ama bir günde Boko yüzün üzerinde bir kişi örgüt öldü. Aşırı dinci herkesi kesiyor. Her şeyi haram bulup öyle bir durumu var. Bu malzemeler Hristiyan mı öldürüyor, Müslümanları mı öldürüyor sorusu var. Çok ağır bir durum var. Böyle bir iddia var. En ağırı buydu bana kalırsa. Evet, ben de aynı kanaatteyim. Her zaman bak aynı fikirde olmayabiliyoruz. Berkin Elvan davasında iki yeni görgü tanığı var. 16 yaşındaki bir arkadaşı polis memuru nişan almıştı. Direkt Berkin'in kafasına ateş etti diyor. Bu da önemli bir şey. Enerji Bakanı Yıldız da nedense konuşmuş ve şey demiş. Başbakan Berkin için belki başsağlığı dilemiş olabilir demiş. Yani az hamilelik gibi bir durumdan bahsediyoruz burada. Aynı zamanda bir çocuk ölümünün bu kadar istismar edildiği başka bir ortamda görmedik demiş. Ama şöyle bir durum var. Geçtiğimiz Mardin mitinginde Başbakan Erdoğan 30 Mart seçimlerinde vereceğiniz oylar Mısır'da şehit olan Esma kızımızın ruhuna gidecek gibisinden bir açıklamada bulundu. Motomot aktardım hatta. Şu anda Haber Artı bir sitesinden gördüğüm şeydi bu. Bunu görmemiş Sayın Yıldız ve ardından da bir çocuğun ölümü bu kadar istismar edildiği başka bir ortam görmedik açıklaması yapmış. Herkesin bakış açısı farklı galiba. Yorumu da farklı. Google'a baktığınız zaman hepsi bulunuyor ama çakabiliyorsunuz bir açıklama. Evet, çakabiliyorsunuz. KCK avukatlar davasında da 10 tahliye karar çıkmış önemli. Azami tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesiyle tutuklu 10 sanık için tahliye kararı çıkmış. Böylece davada tutuklu sanık kalmamış. Bu da önemli. Yani özel yetkili mahkemenin kapatılması ve tutukluluk süresini 5 yılda sınırlayan yeni kanunun yürürlüğe girmesinin ardından. Evet, bugünkü kıyamet haberlerimiz bu. Son olarak da şeyi tekrarlamamı ister misin? Adı nedeniyle tepki gören oğlum yurttan kaçtı. Evet diyor. Ama bunu iki tarafta tekrar etmemiz lazım galiba. Şu anda müfettişler okulları ve dershaneleri denetliyorlar ve yaşları 14 civarında olan ve 14'ten hatta daha altta olan çocuklara size siyasi bir baskı yapıldı mı, politikayla alakalı bir şeyler konuşuyor mu diye ufak bir sorgulamaya gidiyorlar. Belki de büyük ama benim haberlerde gördüğüm kadarıyla aktarıyorum ben. Böyle bir sorgulama ruhiyeti varmış Türkiye'deki eğitim sisteminde şu anda. Bundan bahsediliyor gelen haberlerde. Bunu da unutmadan aynı şekilde bu haberi verelim. Bunlar da küçük kıyamet alametleri. Küçük kıyamet alametleri. Evet, hakikaten öyle. Yani çocuğun, 14 yaşındaki çocuklara sorgulama yapıyorsunuz. 12 yaşında bir çocuk bu. Bu yurtta beni dövüyorlar. Ben burada dayanamayacağım. Başımı alıp gideceğim demişti. Böyle bir durum var işte. Peki bir ufak bir şarkı çalarak seni bir gazelle baş başa bırakacağım. Evet, zaten girişte de hafif bir şey yapmıştınız. Hamiyet Yüce Ses'ten geliyor. Daha eski. Makber, her yer karanlık, pür nuru mevki. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41